राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सप्ताशी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 23 अक्टूबर 2002 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई आप सब जानते हैं सब सुनते हैं ये बात दृढ़ता से पकड़ लो कि उद्धार करने का मौका अभी है इस जन्म में है और देवताओं का जन्म शुद्ध हो परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य ही हुआ है वो भाई हो बहन हो कोई हो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार इस शरीर में है। इस बात से कोटिंग तक तुम्हारी सुने था करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ते बिगड़ जाओ सारे काम बिगड़ते तो बिगड़ गए सुधर तो ही बिगड़ गए बिगड़ गए एक एक भी मरती हो गए पारमार्थिक काम हो गया तो काम सुधर गया जन्म सुधर गया मनुष्य जन्म सफल हो गया ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है तो ये काम सब छोड़ कर यही काम करना चाहिए कोटि तक तो हारी स्मरण करोड़ कामों को छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए दूसरा काम मैं बिगड़ जाओ ये नहीं बिगड़ना चाहिए शरीरों का पता नहीं है पेट में मर जाता है जन्म का मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मरता है इस वास्ते इसमें देरी मत करो ये खास काम है मौका है बड़ा बढ़िया उत्तराखंड की भूमि गंगा जी का किनारा सत्संग बड़ा अच्छा मौका है अपना उद्धार कर लो भाई बहनों को सबको चाहिए और सब छोड़कर इस एक में लग जाओ सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो और कोई उपाय नहीं ऐसा और कहते कहावत है सुकमन 84 है 84 लाख योनियां पिछले मनुष्य धर्म कब आएगा भगवान ने कृपा कर ये मनुष्य धर्म दिया है तो मनुष्य में सफलता इसी में सब काम छोड़ कर ये घर करे करो सबसे पहले काम करने का यही है भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर अवसर मिला है तो इसको निरंतर मत जाना है तो समझ रहे हो। सावधान हो जा तो बहुत भारी बात है, बड़े भारी लाभ की बात है। और ऐसे ही अरे परमात्मा दादा ने ऐसे ही नहीं मंत्र उतरा गया, बड़ी बड़ी हानि है। ऐसे रवेदी ने सत्य मस्ते रोचे रिहावेदी माती विनिश अपनी सदा माता है। यहाँ अगर चेत गया तो बड़ी अच्छी बात है, नो चेत याद ही अवेदी तो मन बोले जाने नाम था महत्व विनाश है, बड़ा भारी विनाश है, बड़ी भारी हानि है। इस बात से सब भाई बहनों को सावधान होना चाहिए, सावधान हो चेष्टा करो और एकदम सावधान रहो। हर दिन माँ के पास चलते फिरते उठते बैठते भगवान को स्मरण करो। अभी स्मृति सर्व विपत्ति भक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियां होना सुनने वाली है। तो भगवान को भूलो, हे नाथ पुकारो। अरे आप बंदी बात जो करिए कुकु पुकार, जैसे बंदीवान हो जाओ कहने में परवश हो जाए, बड़े भाई यातना भोग है, बहुत जैसे घबराता है ऐसे घबरा कर हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और भीड़ रूपण तो कोटिंग कर तो आ रही स्मरे थे सच्ची बात ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति का मौका अवसर ये बहुत दुर्लभ है। इस वास्ते ये मनुष्य सफल मनुष्य सफल करने का सुंदर अवसर है, मौका है। भूल गए तो बहुत बड़ी भारी हानि है। इतना सच्चे हृदय से परमात्मा में नहीं जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इस विषय में बहुत अच्छी बातें मिलती कठिन है। हम रहते थे निमाज में तो विचार आया, कोई कोई बातें पूछे तो किसको पूछे, कागज लिए कहीं कल्याण के देख लो कोई बात बताओ, असली बात भैया मिलती नहीं है, सोमवार मिलती नहीं है। ये हमारे यहाँ ऐसा है कि शंका हो समाधान मिलता है। हम करें ना करें ये बातें अलग है, परंतु ये नहीं हम क्या करें कैसे करें इसका पता नहीं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि क्या करें कैसे करें क्या करें। ऐसा अवसर हरेक को नहीं मिल रहा है। तो सत्य है जैसे भगवान में लग जाओ, मौका है बहुत अच्छा अच्छा। काबर साधु किसी शुभा ने फिर सूख जाए फिर प्रसंग क्या हो तो अभी सावधान हो जाओ, सावधान हो लग जाओ उसमें परमात्मा प्राप्ति में। संसार के काम में लाभ भी होता है हानि भी होती है, नफा और नुकसान दोनों होते हैं। इस मार्ग में नुकसान होता ही नहीं, इस मार्ग में नफा ही नफा है। तीन चार दुर्लभ बताई है, मनुष्य शरीर और मोक्षा और महापुरुष का संसार। तो मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है ही, मुमुक्ष अपने जागृत के जोर से और महापुरुष भी मिल जाए हम हरदम सामने लगे रहे महात्मा पुरुष आ जाते हैं। वृक्ष पर फल पक्का ये तैयार होता है तो तोता आ जाता है वहां। तोता जिसकी सोच में आता है वो बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, तो वो आ जाए। ऐसे महात्मा भी भगवान की कृपा से मिल सकते हैं, परंतु अपना वैसे मिले हैं उसके अनुसार अपना साधन बनाओ, वैसे तो बनाओ आगे बढ़े, आगे जरूर मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। इस बार से प्रार्थना है सब भाई बहन इसमें लग जाए, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। समय बड़ा भयंकर है, बिना कसूर कोई अवगुण नहीं, गुण खाते बराबर कोई कसूर नहीं, किसी जगह को अपराध नहीं किया, सैकड़ों आदि मारे जाते हैं, ऐसा भयंकर शब्द है। तो हरदम भगवान में लग जाओ तो मरे तो भी ठीक है, उसी में तो भी ठीक है। उत्तराखंड है, गंगा जी किनारा है, पवित्र भूमि है, सच्चे दिल से भगवान में लग जाओ, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान की बात है ही नहीं, केवल लाभ की बात है। जल्दी कर, जितने भीतर में उत्कंठा जितनी तेज होगी उतना काम जल्दी होगा, केवल चाहना से, केवल चाहना से भगवान मिलते हैं, धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, निरोगता नहीं मिलते, चाहना मात्र से भगवान, चाहना मात्र से मिलते हैं। उद्घंटा एक उद्घंटा भीतर में हो उसे भगवान मिलते हैं, सबसे सस्ते भगवान, क्यों इच्छा मिलते हैं, इच्छा से धन नहीं मिलता, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, यश है, शरीर है, निरोगता है, नहीं मिलते। तीन बात होती है, मन में इच्छा भी हो, उद्योग भी किया जाए और प्रार्थ का संबंध हो तो धन मिलता है। इसमें केवल इच्छा हो उद्योग अवश्य होता है और प्रार्थ की जरूरत नहीं है, प्रार्थ का इसमें कोई कारण नहीं है, केवल इच्छा। साधक करने वालों में जिन्हें जोरदार भीतर की इच्छा होती है उसको साधन तेज होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात से केवल चाहना कर लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे स्वामी हे नाथ, कैसे उद्धार हो, हूं बंधु झाकू सदा सबकी सुने पुकार, बंधु झाकू सदा सबकी सुने पुकार, और अज कीट पर जन नाम ब्रह्मा से लेकर सबकी सुने पुकार। ऐसा मौका है अभी मनुष्य शरीर का अधिकारी शरीर में गया, मनुष्य तो मुख से तो महापुरुष है, अपने लग जाओ वो चेचा करे, दुनिया से परमात्मा जी के पास है सबसे मिलेगा, ये मनुष्य भी भगवान जी के पास मिला है, पूरे 84 भुगत थे तो सलग 84 भुगत थे 20,000 जुग चार सजीव थे द्वापर काली चार जुग बीत जाते हैं लग 84 भुगते भुगतते भगवान 20 में ही कृपा करके मनुष्य देते बिना हेतु सुने बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करने वाले सही देते वो मौका मिला है। मनुष्य मिलने पर भी सत्संग मिला है देश काल आदि बड़े अनुकूल बने हैं जोर से उद्योग करो चोरी भगवान की इच्छा केवल सहारा बनाओ केवल सहारा कुछ नहीं जानता बिल्कुल पड़ा हुआ नहीं परंतु परमात्मा प्रगति करना कर सकता है बिल्कुल अपड़ यह ब्रह्म विद्याशी है केवल सहारा से केवल सहारा हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा भगवान बड़ा सुंदर अवसर है ये मौका है। हर एक समय में मिलता नहीं है हर एक जगह मिलता नहीं है भगवान ही कृपा होती है कब हो कई करुणा नर दे ही देत ही सबिन हेतु सुन ही कब कई कृपा न करुणा दो बातें तो कब ये कई करुणा करुणा करके कृपा करके एक बिना से बिना हेतु सुन करने वाले दोष होते रहे कब हो कई करुणा न दे ही देत है इस बिना हेतु नहीं बिना हेतु इसने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते हैं और वे ही सत्संग देते हैं सत्संग का भी मौका मिल गया है गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिल गए हैं पता नहीं लगता कितने ग्रंथ है पुस्तकों में ऐसे पुस्तकों में गीता जैसे ग्रंथ रामायण सर सीधा सर ग्रंथ मिल गए एक गीता का एक गीता में भी बहुत विलक्षण बातें हैं गीता जैसा ग्रंथ एक विदेशी की बात सुने एक विदेशी आया तो उसके मित्र ने कहा कि तुम हिंदुस्तान में जाते हो कोई बढ़िया चीज भेजो उन्हें कागज दिया कि कोई बढ़िया चीज भेजो तो उसने गीता भेजी कोई विद्वान था गीता पढ़ कर बड़ा राजी हुआ कहते एक पुस्त और भेज बैसी तो कहा ये जोड़ा ही है एक ही जोड़ा नहीं है ये फर्दी फर्दी एक जुड़े ग्रंथ नहीं है आपको बताओ आप बताओ आपको मालूम हो वो गीता के समान कोई बताओ ग्रंथ उस गीता के घर में बहना बैठे गीता प्रेस गीता का ही प्रेस गीता का पाठ होता है गीता का विचार होता है गीता में बड़ा ही सुंदर मौका मिला है। अब तो केवल अपनी इच्छा जोरदार चाहिए फिर सब सामग्री मिल जाएगी ये तो सामग्री नहीं मिलती है हमें याद है ये बातें निमाज में हम रहते थे कोई बात किसी को पूछे हमारे चिन्हे थे उन्होंने कई जगह पत्र दिए पत्र में भी बढ़िया बढ़िया बात नहीं मिली मिलती नहीं। अब ऐसी बात नहीं है कि शंका मारी रह जाए, कोई बताना नहीं है, मेरी समझ में ऐसी बात है, जरूर ऐसी बात है। ग्रंथ भी अच्छे अच्छे, लेख भी अच्छे अच्छे, बताने वाले भी हैं, मौका बड़ा बढ़िया है, ऐसा मौका मिल रही है। उत्तराखंड की भूमि है, गंगा जी का किनारा है, सत्संग का अवसर है, सब तरह सुविधा है। तीर्थ यात्रा में गए, 3 महीना घूमे, उसमें एक जगह थोड़ी साधारण जगह मिली, ऐसी जगह नहीं है। यहां जैसी है जिसमें इतने मकान बन गए सैकड़ों हजारों, रहने की एक जड़ की भी सुविधा नहीं मिलती। यहां गंगा जी बह रही है तो और देख करो, जल पूर्ण मुश्किल, कितना खर्चा लग जाए जल में, या कुछ बढ़िया गंगा जल पवित्र छेड़ दी दृष्टि बड़े विचित्र। यह बनाए गीता भवन और बनाए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर रहना है वो बड़ा सुंदर है। और वे कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं है, खुला जड़ है, खुला जड़ बड़ा गंगा जी का है, कुएं बन गए, मकान बन गए, सब चीज वस्तु वो मेरे यहाँ यही है, लोगों ने कर ही लो। 2-3 दिन बयात रहती है, लोग उतर जाते हैं, हजारों आदमी 2-3 दिन से 1 महीना। अब दर्शन हुए 12 महीने रहता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर मौका है। केवल अपनी इच्छा की कमी, एक अपनी इच्छा जोरदार चाहिए, एक उसकी आवश्यकता है, वो अपने हाथ की बात है, तो दूसरी सब सामग्री बढ़िया मिलती है। सच्चे जैसे लग जाओ भगवान में, भगवान बड़ी विचित्र कृपा करते हैं, अनुग्रह कृपा भगवान की, अवसर बड़ा सुंदर है।